รายการธรรมรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วใครคือพระผู้มีพระภาคคือบุคคลที่มีความรู้มีการปฏิบัติที่ดีมีความรู้ความสามารถในการทำความแจ่มแจ้งให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถในการที่จะบอกสอนผู้อื่นซึ่งผู้นี้ก็เป็นสมณะเป็นพระบวชมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ปรินิพพานไปแล้วร่างกายไม่ได้อยู่ให้เราได้เห็นแต่ว่ามีคำสอนที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เป็นคำสอนที่เราสามารถจะใช้ในปัจจุบันนี้ให้ใจของเรานั้นบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่แต่เรารู้สึกว่าในระหว่างวันตลอด24ชั่วโมงที่เราผ่านมาเนี่ยหรือว่าในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าในทั้งเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในตลอดปีหรือตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเราอาจจะมีความทุกข์บ้างความสุขบ้างก็มีในที่ทุกข์มันก็มีที่ทุกข์น้อยก็มีที่ทุกข์มากก็มีซึ่งความทุกข์เหล่านั้นไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากสามารถแก้ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรเทาจางสามารถที่จะทำให้มันมีความดีความงามถูกขึ้นมาได้เราทำได้ด้วยการที่เรามาเรียนธรรมะรู้ธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อความระงับความดับไม่เหลือของความทุกข์ไอ้ความระงับความดับไม่เหลือของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นได้แจ่มแจ้งอยู่ในใจของเรานั้นนั่นมันก็มาจากการที่เราเอาธรรมะนั้นไปใช้งานในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมการที่เราเอาธรรมะมาใช้งานต่างๆเหล่านี้นะตัวเราก็ได้ทำด้วยแต่คือเราทำกับคนอื่นตัวเราก็เกิดผลเกิดอนิสงส์เป็นความสบายใจเป็นความดีใจนะเป็นความเบาใจเป็นการคลายความทุกข์ลงไปแล้วเวลาที่เราทำการศึกษาในเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นี้ก็แน่นอนนะมันก็จะมีแง่มุมนะที่มีความละเอียดลึกซึ้งอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะการทำในใจโดยแยบคายในการที่จะพิจารณาให้ถึงความลึกซึ้งแยบคายที่มันแอบแฝงอยู่ซ่อนอยู่ที่มันอาจจะปิดอยู่ที่เครื่องรับของเราอาจจะยังมีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจที่จะทำให้มากขึ้นได้อยู่แต่เราก็พยายามทำความเข้าใจพยายามทำความแจ่มแจ้งนี้ให้เกิดขึ้นและท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆในความเคลือบแคลงอันไหนในความเห็นแย้งในเรื่องใดๆก็ตามก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com/prd ในที่เว็บไซต์ก็จะมีหน้าให้สำหรับส่งคำถามได้เขียนมาแล้วก็จะมีระบบอัตโนมัติที่จะส่งคำตอบไปให้ท่านผู้ฟังผ่านทางอีเมลได้ก็สะดวกดีเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังจะสะดวกทางไหนและในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเนื้อหาที่มีความแตกต่างกันไปมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเนื่องเพื่อความแจ่มแจ้งในเนื้อหาธรรมะต่างๆวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องราวของมหาปุริสลักษณะ32ประการที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งละว่าพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะมหาบุรุษ32อย่างเช่นมีตาสีเขียวนิลมีขนขุมละเส้นที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วตั้งพันในหลายอย่างที่เราได้เคยอธิบายกันไปท่านผู้ฟังบางท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกวันนะก็จะคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเพิ่งมาฟังเอ๊ะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้เป็นอย่างไรแต่คืออันนี้เป็นลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่มีลักษณะ32อย่างนี้อยู่ในตัวนะคือพร้อมกันนะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะพร้อมกัน32อย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกันแล้วคนที่มีลักษณะแบบนี้จะมี จะมีอนาคตเนี่ยคือดูดวงกันเลยบ้างกันเถอะไหนดูโง่เฮงกันเลยแต่ว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะมีได้2ทางนั่นคือไอ้การทํานายทายทักตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของพราหมณ์นั่นคือในอินเดียโบราณหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมทํานายทายทักดูดวงดูลักษณะอะไรต่างๆนั่นก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะพราหมณ์ชนชั้นปกครองทําการรบทําการบริหารจัดการพวกนี้ก็อยู่ในวรรณะกษัตริย์พวกนี้ไปแบ่งกันไปแต่พวกพราหมณ์เขาก็จะมีคัมภีร์เป็นคัมภีร์ทำนายทายทักดูลักษณะดูฤกษ์ยามหรือว่าทำพิธีกรรมต่างๆแต่เขาก็จะมีระบุเอาไว้ถึงบุคคลที่มีลักษณะ32อย่างซึ่งถ้าใครมีลักษณะ32อย่างนี้ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถ้าเป็นคฤหัสถ์อยู่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะทั้ง7แล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ออกบวชเป็นพระเป็นสมณะก็จะได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งข้อมูลนี้เขาก็ระบุอยู่ในตำราของพวกพราหมณ์อยู่นานทีเดียวในลักษณะมหาบุรุษ32ประการเราได้เคยพูดกันไปบ้างเช่นว่าที่ระหว่างคิ้วมีขนสีขาวเกิดขึ้นหรือว่าที่ระหว่างไหล่ร่องหลังเนี่ยเต็มไม่มีร่องหลังมีเนื้อหนุนหนาในที่7แห่งก็คือหลังมือหลังเท้าที่บ่าและคอเป็นต้นซึ่งสิ่งที่เกี่ยวกับลักษณะ32อย่างนี้นะก็คือความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้เคยพูดกันมามากแล้วนะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าดียังไงอิติปินี่มีคุณสมบัติอย่างไรนะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นะคือจะต้องมีรัตนะ7อย่างนะคือมีแก้ว7อย่างก็เลยวันนี้จะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัตนะ7นะแก้ว7ประการที่จะเป็นองค์ประกอบนะเป็นอุปกรณ์นะเรียกของคู่บารมีสําหรับพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นนะซึ่งอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าเขาเรียกกษัตริย์องค์นั้นว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดินู่นนี่อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรต่างๆแต่ซึ่งอันนี้เขาอุปโลกเรียกกันเฉยๆคือเพื่อที่จะยกย่องกษัตริย์องค์นั้นๆทีนี้ในความหมายที่แท้จริงของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่ามีอุปกรณ์7อย่างนี้เป็นของคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นอย่างแรกคืออะไรนะคือจักรแก้วจักรแก้วเป็นยังไงนะจักรแก้วเนี่ยจะเกิดแก่พระราชาคือราชาก็เหมือนกับภาษาจีนเขาเรียกว่าอ๋องนะท่านอ๋องอย่างเงี้ยก็เป็นราชาครองบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะหัวเมืองนี้มณฑลนั้นนะก็ตั้งตัวกันมาขึ้นเป็นอ๋องเป็นอ๋องนะอ๋องนี้ก็ต้องรวมกันขึ้นไปรายงานต่อพระเจ้าจักรพรรดินะเหมือนกันพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งนะปกครองบริเวณใดบริเวณหนึ่งถ้าแบบว่าพระราชาองค์นี้นะมีคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะมีบุญญาธิการมากพอในวันที่ขึ้นครองราชเนี่ยก็คือจะต้องเป็นวันที่เป็นวันอุโบสถนะคือขึ้น15ค่ำนะรักษาศีลอุโบสถด้วยนะอยู่ที่ปราสาทชั้นบนก็จะปรากฏมีขึ้นแก่พระราชาองค์นั้นนั่นคือจักรแก้วแต่ถ้าพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งมีจักรแก้วปรากฏขึ้นนะเป็นของคู่บารมีพระราชาองค์นั้นจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจักรแก้วนี้ทําอะไรได้บ้างนะจักรแก้วนี้สามารถที่จะพิชิตดินแดนให้ราบคาบหมดใครที่เป็นศัตรูใครที่ไม่ยอมสิโรราบเนี่ยจากแก้วนี้จะไปเนี่ยแล้วก็ทําให้ฝ่ายศัตรูนี้เนี่ยยอมสวามิภักดิ์ได้ในกระบวนการตรงนี้พระเจ้าอธิบายไว้เนี่ยบอกว่าพอมีจากแก้วปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิก็จะบอกจากแก้วว่าอ้าวไปพิชิตให้ราบคาบแต่จากแก้วกับพร้อมด้วยพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เหล่ากองพลทั้ง4นั่นคือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าเนี่ยก็จะพากันนะด้วยอำนาจของจักรแก้วเนี่ยบินไปเลยนะบินไปสู่ทางทิศตะวันออกนะกษัตริย์ทางหัวเมืองทางตะวันออกนะเห็นจักรแก้วนี้แล้วก็มีใจที่จะสวามิภักดินะต่อพระเจ้าจักรพรรดินั้นทันทีนะด้วยความที่เห็นบุญญาธิการเห็นอนุภาพของจักรแก้วที่พากองพลบินไปได้นะเหล่ากษัตริย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในทางตะวันออกก็จะเข้ามาสวามิภักดิ์ พระเจ้าจักรพรรดินั้นก็จะให้ปกครองหัวเมืองกันต่อไปโดยให้นโยบายในการบริหารการจัดการก็คือให้รักษาศีล5กันอย่างดีไล่ไปตั้งแต่การที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งให้ความประมาทเมื่อมอบนโยบายให้รักษาหัวเมืองกันให้ดีแล้วจากแก้วนั้นก็ไปต่อจากที่ตะวันออกไปจนจรดมหาสมุทรแล้วก็ขึ้นมาทางที่ตะวันทิศใต้กษัตริย์ที่เป็นหัวเมืองทางด้านทิศใต้ที่เคยเป็นปฏิปักษ์อะไรต่างๆแล้วก็พอเห็นจากแก้วเห็นกองพลไปอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะสวามิภักดิ์ทันทีเหล่ากษัตริย์ที่เป็นหัวเมืองออกทางด้านทิศใต้ก็มาสวามิภักดิ์พระเจ้าจักรพรรดิก็จะให้นโยบายในการบริหารจัดการก็ศีล5เหมือนกันทางทิศตะวันตกและทิศเหนือก็เหมือนกันอย่างนี้จากแก้วก็จะพาเหล่ากองพลแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิไปเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่พระราชวังทางเข้าของพระราชวังในปราสาทของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็พิชิตราบคาบหมดทั้ง4ทิศนี่คือลักษณะของจักรแก้วซึ่งปัจจุบันมันไม่มีไม่เคยเห็นข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องนี้ก็ได้คุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเสนาพราหมณ์เสนาพราหมณ์ก็ไม่เคยเห็นจักรแก้วไม่เคยเห็นรัตนะทั้ง7นี้เหมือนกันแต่พอได้ยินคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32อย่างแต่ก็คงอยากจะเห็นอยากจะได้ดูสิ่งนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นแต่ได้เห็นธรรมะแทนนั่นซึ่งว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามก็คิดว่าในตอนที่ตั้งราชวงศ์จักรีแต่ก็คงจะมีพระหรือว่าใครที่ให้คำแนะนำในตอนที่เริ่มสถาปนาราชวงศ์จักรีถึงข้อมูลตรงนี้แต่ก็เลยใช้ชื่อที่มันสอดคล้องกันว่าเป็นราชวงศ์จักรีนั่นก็คือเรื่องของจักรแก้วตรงนี้นอกจากพระเจ้าจักรพรรดิจะมีเรื่องของจักรแก้วนี่เป็นแก้วที่1เป็นรัตนะที่1และอย่างที่2อย่างที่3นะที่มาด้วยกันก็คือจะมีช้างแก้วแล้วก็มีม้าแก้วช้างแก้วเป็นช้างที่มีลักษณะอย่างดีมีอวัยวะทั้ง7อย่างนะถูกต้องตามลักษณะนะเช่นรูปของหูลักษณะของงาลักษณะของงวงลักษณะของหางต่างๆลักษณะร่างกายในสีต่างๆด้วยในที่ถูกต้องตามลักษณะของความเป็นพญาช้างและนอกจากนี้ก็ยังเป็นช้างที่เหาะได้เป็นช้างที่เหาะได้มีฤทธิ์เหาะได้แล้วก็ได้รับการฝึกอย่างดีเป็นช้างในตระกูลอุโบสถก็สามารถที่จะพาพระเจ้าจักรพรรดินั้นไปตรวจทั่วดินแดนที่จรดมหาสมุทรทั้ง4ข้างและทั้ง4ด้านเนี่ยได้ด้วยภายในเวลาแป๊บเดียวออกตอนเช้าตอนเช้าตรู่ออกไปตรวจดินแดนกลับมาก็ยังรับประทานอาหารเช้าได้ทันเวลาแต่เช่นเดียวกันกับม้าแก้วม้าแก้วนั้นก็เป็นพญาม้าตระกูลวราหกชื่อของเขานี่ก็หมายถึงว่าเป็นม้าที่มีความเร็วระดับสายฟ้าไปพรวดพราดได้แล้วก็สีขาวมีขนแผงคอสีดำเส้นผมก็สลวยเหมือนหญ้าปล้องมีฤทธิ์เหาะได้เหมือนกันในเวลาที่จะสามารถไปตรวจตราต่างๆก็รวดเร็วฝึกฝนอย่างดีรู้ใจพระราชารับฟังคำมันนิ่มนวลสั่งการได้เป็นของคู่บารมีช้างแก้วม้าแก้วนี้ก็จะปรากฏขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันเป็นของที่คู่บารมีเท่านั้นถ้าไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิสิ่งเหล่านี้จะหาไม่ได้อย่างที่4ตัดมาคือเรื่องของมณีแก้วมณีแก้วนั้นเป็นอัญมณีอัญมณีที่มีลักษณะเหมือนกับเพชรนั่นแหละแล้วก็เจริญในมาอย่างดีไม่ใช่มีแค่อันเดียวแต่มีอยู่หลายอย่างหลายอันความอย่างเพชรเนี่ยที่เรายกย่องว่ามันเป็นของที่มีค่ามีราคาแล้วก็ความต้องการสูงเนี่ยเนื่องจากความที่มันมีน้อยอันหนึ่งใช่ไหมอันที่สองเนื่องจากความแข็งของมันแล้วก็อันที่3เนื่องจากความที่มันมีความแวววาวมีการหักเหของแสงเนี่ยได้อย่างมากทีเดียวซึ่งลักษณะอันนี้ก็หาได้ในมณีแก้วนี้มณีแก้วนี้มีเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มีแล้วความแวววาวของมันเนี่ยสามารถขนาดที่เรียกว่าเปลี่ยนจากกลางคืนเนี่ยให้เป็นกลางวันได้โดยการที่เขาเอามณีแก้วเนี่ยขึ้นเป็นยอดธงอย่างธงชัยเฉลิมพลอย่างเงี้ยที่ทหารเขาใช่ไหมก็เอามณีแก้วนี้ปักไว้บนยอดธงเคลื่อนทับไปในยามมืดทึบของราตรีเหมือนกับสว่างขึ้นมาทันทีชาวบ้านที่อ อยู่ในระแวกนั้นก็คิดว่ากลางคืนนี้เป็นกลางวันขึ้นมาแล้วก็ต่างลุกขึ้นประกอบการงานด้วยความสว่างของมณีแก้วนั้นแต่ความหักเหแสงความที่มันแวววาวเนี่ยมันมีมากขนาดนั้นนั่นคือลักษณะของมณีแก้วนะซึ่งจะเกิดขึ้นแก่เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นนะเพชรอย่างมากโคตรเพชรที่เราเห็นในปัจจุบันมันก็ใหญ่ไม่เกินกำมืออยู่ในห้องที่มืดๆนะมันก็ไม่สามารถที่จะอาจจะมีแสงมาบ้างแต่ไม่สามารถถึงขนาดทำให้สว่างเหมือนเป็นกลางวันขึ้นมาได้นั่นคือลักษณะของมณีแก้วซึ่งจะเกิดขึ้นในเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปัจจุบันเราไม่เห็นและไม่มีถัดมาก็คือมีนางแก้วนะรัตนะที่5คือเรื่องของนางแก้วนางแก้วนั้นเป็นผู้หญิงนะที่น่าดูน่าเลื่อมใสมีรูปงามนะประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งนางงามกว่ามนุษย์อื่นๆแต่ว่างามไม่ถึงพวกเทวดานะรูปร่างก็ไม่สูงนักไม่ต่ำนักนะไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปนะไม่คล้ำเกินไปไม่ขาวเกินไปนะแล้วก็มีสัมผัสทางกายเนี่ยนุ่มปานประหนึ่งดังกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนะเวลาที่อากาศเย็นสัมผัสตัวนางก็มีร่างกายอุ่นเวลาที่อากาศร้อนสัมผัสตัวนางก็มีร่างกายที่เย็นนะกลิ่นของกายนี่ฟุ้งออกมาเป็นกลิ่นของไม้จันทร์นะกลิ่นฟุ้งออกมาจากปากนี่เป็นลักษณะของกลิ่นดอกบัวคือในอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงบางคนหรือใครบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะจัดให้ได้นะหลังอาบน้ำเขาจัดให้เลยผิวกายมีกลิ่นดังกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกมาหลังแปรงฟันเขาก็จัดให้ได้นะออกกลิ่นปากออกมาเป็นกลิ่นเหมือนกับดอกบัวนะแต่ว่าหลังตื่นนอนนี่คนละเรื่องนะนะกลิ่นกายเหมือนกลิ่นซากศพกลิ่นปากนี่เหมือนกลิ่นกองขยะนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่เป็นลักษณะของนางแก้วนะจะมีกลิ่นแบบนี้เนื่องจากผลของกรรมของเธอนะจะหลังตื่นนอนอาบน้ำเสร็จใหม่หรือหลังแปลงฟันก็จะเป็นอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้นะเป็นของคู่บารมีเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดินอกจากนี้นางแก้วนี้ยังมีความก็เรียกว่าไม่คิดนอกใจพระเจ้าจักรพรรดิแม้แต่ทางความคิดนะเรื่องทางกายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วก็เป็นคนที่คอยทูลปราศัยให้มีความรื่นเริงบันเทิงใจนะรู้จักที่จะปฏิบัติเอาอกเอาใจต่างๆนะทำความสำราญทำความบันเทิงให้กับพระเจ้าจักรพรรดิอย่างมากและนั่นคือรัตนะที่5นั่นคือนางแก้วถัดมาข้อที่6นั่นคือเรื่องของคฤหบดีแก้วและคฤหบดีแก้วนั้นก็เป็นผู้ที่ดูแลทางด้านการคลังให้พระเจ้าจักรพรรดิและคฤหบดีแก้วนี้มีตาทิพย์และรู้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่จ่ายภาษีหรือยังไม่ได้จ่ายภาษีตรงไหนมีทรัพย์สินที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของจะรู้ที่เก็บทรัพย์รู้ที่จะลงทุนนะรู้ที่ว่าใครซ่อนเงินเอาไว้ใครเก็บเงินเอาไว้เท่าไหร่ยังไงนะจะรู้ข้อมูลเหล่านี้หมดนะฉลาดเก่งกาจเรื่องการบัญชีเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆนะเรื่องเงินลงทุนตรงไหนเขาก็จัดให้ได้นะในคลังหลวงนี่มีแต่เงินที่งอกงามเพิ่มมากขึ้นแต่มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจักรพรรดินั้นจะต้องการทดสอบคฤหบดีแก้วนะก็ลงเรือในแม่น้ำคงคานะบอกว่าต้องการเงินและทองกลางแม่น้ำนะคฤหบดีแก้วนั้นก็ล้วงลงไปนะใต้เรือนะมีเงินโผล่ขึ้นมาโดยความสามารถของคฤหบดีแก้วนั้นนะจัดให้ได้เงินเท่าไหร่ก็ตามทองเท่าไหร่ก็ตามนะจัดให้ได้ตามพระราชประสงค์หมดไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการคลังเลยนี่คือลักษณะของคฤหบดีแก้วเป็นรัตนะที่6อีกอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่บารมีอย่างที่7ก็เรียกว่าปริณายกแก้วนะปริณายกก็คือเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนี่แหละนะที่จะคอยบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นนะรู้จักแต่งตั้งคนที่ควรแต่งตั้งถอดถอนคนที่ควรถอดถอนนะคนที่มันเหมาะสมกับหน้าที่มาทำงานนะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะอ่านใจคนรู้ใจคนว่าคนนี้เหมาะกับงานนี้หรืองานไหนอย่างไรนะแล้วก็บริหารจัดการไม่ให้บ้านเมืองนั้นมีปัญหามีแต่ความสงบร่มเย็นไม่มีปัญหาม็อบไม่มีปัญหาข้าวไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นนะปริณายกแก้วนี่สามารถจัดให้ได้นะสั่งการถวายการงานต่างๆในบ้านเมืองเรียบร้อยทุกอย่างรัตนะ7อย่างนี้จะเกิดขึ้นแก่เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นนะซึ่งในปัจจุบันเราไม่เคยเห็นนะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นนอกจากนี้พระเจ้าจักรพรรดินั้นยังมีฤทธิ์อีก4อย่างนะมีรัตนะ7อย่างใช่ไหมมีแก้ว7ประการแล้วก็ยังมีความสามารถมีความสำฤทธิ์ผลอีก4อย่าง แล้วความสำเร็จผลอย่างแรกก็คือมีสิริโฉมงดงามมีรูปร่างสง่างามความหล่อเหลาผิวพรรณงามนะงามเกินกว่ามนุษย์อื่นๆนะผิวพรรณละเอียดรูปร่างอะไรต่างๆแน่นอนก็มหาบุรุษ32ประการนะมีลักษณะแบบนั้นในถัดมาก็คือมีอายุยืนนะเกินมนุษย์อื่นๆนะและอย่างที่3ก็คือมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยนะมีธาตุไฟสม่ำเสมอไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินนะไม่ได้ป่วยง่ายๆนะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงและอย่างที่4นั้นนะก็ยังมีความที่ประชาชนนั้นรักพระเจ้าจักรพรรดิมากนะเทิดทูนยินดีรักใคร่มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อต่อกันนะรักใคร่พอใจกันเหมือนลูกเห็นพ่อพ่อเห็นลูกอย่างนี้เลยนะมีความที่รักใคร่กันนะความสำเร็จผล4อย่างนี้ก็เกิดขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิ7อย่างคือรัตนะ7บวก4อย่างนะคือความสำเร็จผล4อย่างนะเป็นของที่จะมีเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิคนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเต็มที่เต็มตัวสมบูรณ์แบบตามที่พระเจ้าบัญญัตินั้นก็คือต้องมี7บวก4ตรงนี้นะไอ้ที่เขายกย่องกันธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มี7บวก4ตรงนี้ก็ไม่ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดินะก็เป็นราชาธรรมดานะราชาธรรมดาก็ดีแล้วมีบุญญาธิการพอสมควรนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของรัตนะ7ประการประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งจะทำให้มีผลมีรัตนะ7อย่างใช่ไหมถ้ามีลักษณะ3มหาบุรุษ32ประการนะถ้าเป็นภิกษุนะเป็นสมณะก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีรัตนะ7อย่างหรือไม่พระเจ้าก็เคยบอกว่ามีเหมือนกันนะรัตนะ7อย่างสำหรับสัมมาสัมพุทธะนะถ้าเปรียบเทียบกันกับจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วมณีแก้วปริตนายกแก้วขรบดีแก้วทั้งหมด7อย่างเนี่ยสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบเข้ากันนะกับสัมมาสัมพุทธะนะมีรัตนะอะไรนะพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้ถึงหมวดธรรม7อย่างนะอย่างแรกคือเรื่องของสติปัฏฐาน4นี่เป็นรัตนะที่1นะอย่างที่2ที่3นะก็คือเป็นสัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4นะเป็นแก้วที่2และแก้วที่3อย่างที่4และ5นั้นก็คืออินทรีย์5และพละ5นะอย่างที่6และ7นั่นก็คือโพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8นะหมวดธรรมตรงนี้ที่เรียกว่ารัตนะ7อย่างสำหรับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรวมกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโพธิปักขิยธรรม37อย่างนะเป็นของคู่บารมีสำหรับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะค้นพบได้นะเอามาเปิดเผยให้ดูได้ให้คนอื่นเห็นได้ในอย่างคือถ้าเรามีพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเราจะเริ่มเห็นรัตนะทั้ง7อย่างใช่ไหมตั้งแต่จากแก้วจนไปถึงปริณายกแก้วเลยนะเราจะเห็นได้คือจะปรากฏออกมาให้เห็นได้ในเช่นเดียวกันลักษณะ32อย่างถ้ามาทางสายที่เป็นสมณะก็จะปรากฏมีรัตนะ7สำหรับสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเห็นได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นค้นพบขึ้นมามันปรากฏเผยตัวออกมาตอนที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาบอกสอนเราจึงได้เห็นสติปัฏฐาน4นะได้รู้ถึงอิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4นะอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เห็นได้รู้สึกได้สัมผัสได้ด้วยใจของเรานะตามที่มีพระพุทธเจ้าเอามาบอกให้ปรากฏนะรัตนะ7อย่างอยู่ในนี้ท่านผู้ฟังลองเปรียบเทียบกันดูนะในของ7อย่างสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิที่เราไม่เคยเห็นหายากมากๆไปหามันก็ไม่มีนั่นคือคุณจะไปหาโคตรเพชรมาจากมหาสมุทรไหนก็ตามนั้นมันก็จะไม่ได้เท่ามณีแก้วนะคุณจะประกวดนางงามโลกนางงามจักรวาลนางงาม3โลก3จักรวาลมันก็ไม่ได้สวยเท่าอย่างมณีแก้วตามที่อธิบายไว้นะหรือคุณจะไปหาช้างตามป่าตามเขาไหนก็ไม่ใช่ช้างหรือม้าที่จะเป็นช้างแก้วม้าแก้วได้จากแก้วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีนะของที่จะทําให้ใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นไม่มีนะหายากมากเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดินั้นที่จะมีได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมีค่าได้ไม่เท่ากันกับสติปัฏฐาน4ด้วยซ้ำนะที่เราหายากมันน่ะสติปัฏฐาน4ยังมีค่ามากกว่าหรือว่าอิทธิบาท4นะโพชฌงค์7มรรค8พวกนี้ยังมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นมากนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเปรียบเทียบว่าของที่รัตนะ7อย่างเนี่ยสมมติคุณไปหามาไ นะซึ่งมันยากมากแน่นะคุณต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเองแล้วคุณยกไอ้ของ7อย่างเนี้ยให้มารดาให้บิดาคุณนะให้มารดาให้บิดาคุณเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาเนี่ยยังได้ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกันด้วยซ้ําไม่ได้เลยนะไม่ได้หรือว่าไอ้ความสุขที่เราจะได้รับนะเหมือนอย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิได้รับในการที่มีรัตนะ7อย่างมีฤทธิ์4อย่างถ้ามันเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นะความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นั้นมากกว่ามากแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากในภายในจากการเห็นธรรมะรู้ธรรมะจิตสงบวางลงไปได้ฌานขั้นต่างๆปล่อยวางได้อันนั้นยิ่งมากกว่ามากๆไอ้เจ้าความสุขที่อยู่บนสวรรค์ด้วยซ้ำนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยท่านฟังนะไอ้สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยรัตนะ7อย่างนะถ้ามาเปรียบเทียบกับคุณธรรมที่ลึกซึ้งอยู่ในภายในมันเป็นของที่หาค่าไม่ได้จริงๆไม่เอาแค่ว่าธรรมดาธรรมดาว่าคุณทำศีลให้เกิดมีปรากฏนะในใจของคุณในใจของมารดาบิดาคุณนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญานะคุณทำให้ท่านได้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาขึ้นมานะการกระทำตรงนั้นนะเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งกว่าที่จะหารัตนะ7อย่างมาประเคนถวายให้มารดาบิดาด้วยซ้ำแต่พระศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นคุณธรรมที่ดีที่แฝงอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37อย่างนี้แล้วนะซึ่งเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าคุณหาซื้อไม่ได้หาค่าไม่ได้นะแต่ว่าสมัยนี้มันยังมีไหมนะความสุขสงบที่เกิดจากในภายในนะสมาธิขั้นต่างๆมันยังมีอยู่ยังมีให้เราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาธรรมะที่อยู่ในใจของเราได้อยู่ซึ่งเจ้ารัตนะ7อย่างที่อยู่ภายนอกที่หายากมากๆเนี่ยนะเราคิดว่ามีค่าสูงอะไรต่างๆถ้ามาเปรียบเทียบกับโพธิปักขิยธรรม37นะเปรียบเทียบกับคุณธรรมมีศีลมีศรัทธาเป็นต้นเปรียบเทียบกับคุณธรรมนะมีสมาธิขั้นต่างๆเป็นต้นนะคุณค่าของแก้ว7ประการนะรัตนะ7อย่างของพระเจ้าจักรพรรดินั้นยังมีค่าไม่เท่ากับ1ใน16ส่วนนะคือสมมติเราเอาแตงโมมาผ่าออกนะ16ส่วนนะเอามาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบได้กับแก้ว7ประการเท่านั้นเองนะของพระเจ้าจักรพรรดินะส่วนอีก16ส่วน15ส่วนที่เหลือนั่นคือคุณค่าของธรรมะต่างๆที่เราจะได้จากโพธิปักขิยธรรม37อย่างนะเบื้องต้นต่ำๆก็โสดาบันความเป็นโสดาบันนั้นยังมีค่ามากกว่านะความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นะแก้ว7ประการนะจะเป็นจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้นะหาไม่ได้ง่ายๆเป็นของที่ถ้ามาคิดเป็นตัวเงินก็หามูลค่าไม่ได้เหมือนกันล่ะนะเป็นของที่เกิดขึ้นนานๆครั้งยากมากรัตนะ7อย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะสัมมาสัมพุทธะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากกว่ายิ่งด้วยซ้ําแต่ไอ้ความยากมากกว่าที่เราจะได้เห็นรัตนะ7อย่างของพระเจ้าจักรพรรดินะก็ได้มาปรากฏขึ้นกับเราแล้วนะมีสติปัฏฐาน4จนถึงอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นความยากมากๆกว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะปรากฏขึ้นมาได้แต่เราได้เห็นแล้วในปัจจุบันคำสอนในเรื่องของสติปัฏฐาน4ยังมีอยู่นะคำสอนในเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37อย่างมรรค8ยังมีคนทำอยู่มีคนปฏิบัติอยู่ศีลยังมีคนรักษาอยู่ศรัทธายังมีคนที่มีจิตตั้งมั่นอยู่นะเราได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันจะทําให้เกิดขึ้นในใจเราได้รีบควายคว้าเลยท่านฟังรีบทําให้มันเกิดปรากฏเลยท่านฟังอย่ารอช้าอย่าประมาทสิ่งนี้ไม่ได้จะอยู่กับเราตลอดเหมือนไอ้7อย่างของพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตตายเมื่อไหร่สิ่ง7อย่างนี้หายไปพระพุทธเจ้าตอนนี้คําสอนยังอยู่นะสติปัฏฐานยังอยู่มรรค8ยังอยู่นะคําสอนเหล่านี้เลือนลางไปเมื่อไหร่มันคือจบนะมันคือจบหาไม่เจอต้องรอไปอีกแล้วกว่าจะมีพระเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ยิ่งยากมากกว่าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะ7เกิดขึ้นด้วยซ้ำให้ทำนะให้ทำรัตนะ7ที่จะเกิดขึ้นในใจของเราให้มันเกิดขึ้นให้ได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร